राम सत्य स्वामी जी श्री राम सप्ताह जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 13 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता बुजुर्ग आश्रम राम राम राम राम राम परम ब्रह्म पदाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् वर्षशानूरवर्धनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरानवनीतदावत पीतांबरादरुणबिंबपरादरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात वरं किमवितत्तमान जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गुरु सर्व कमले भ्यो नम महात्म्यो नम सर्वे भ्यो नम नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई, हमारा तो एक बात कहते हैं बार बार कहने से आप उगता भी नहीं। हम परमात्मा के हैं सभी, ये विश्वास से कहना है कि भाइयों ने बहनों ने अपने को संसार का मान रखा है, ये बात है नहीं। वास्तव में हम भगवान की संतान है, संसार ये नहीं है। संसार में ये तो मुसाफरी है, मुसाफरी में आदमी वहां का होता नहीं है, वो होता है अपने घर का। मुसाफरी में फैसला है, मुरम में फिरता है। तो ये यहाँ जो फिरते हैं ये मुसाफरी है। एक बात है बहुत बढ़िया जो पहले भी कही है, परंतु आपको वो याद नहीं होगा, स्मरण करने की बात है। ये जो यहाँ की सामग्री है, जैसे आप आए गीता भवन में, तो गीता भवन के जो मकान है और बिछौना है या कोई बत्ती है, ये पहले से यहाँ है और अपने अपने काम में लेते रहो और देख करके फिर चल दो तो यहाँ का यही रह जाएगा। तो ये सबके लिए है, एक दो लिए हो दूसरों के लिए न हो ऐसा नहीं है। इस तरह से संसार में जितनी सामग्री है, रुपए पैसे है, चीज वस्तु है, खाने के पीने की रहने की खेलने की काम देने की जितनी वस्तु है, ये वस्तुएं सामान्य रीति से सबकी से पड़ी हुई है और सामान्य रीति से उन्होंने काम में ले लिया और आकर चल दिए। बस मर जाते हैं तो मापा बढ़िया देती है। ऐसे यहाँ की चीजें किसी व्यक्ति की नहीं है। किसी व्यक्ति को मान लगे मेरे पास धन है 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 1,02,00,00,000 मेरे पास रुपया है, ये मेरा है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही कायदा ही नहीं है। वो रहे जो काम है वो फिर छोड़ कर था दे दो, फिर पीछे रहते हुए काम में देते थे। जो काम में लेते हो सबका है, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु नहीं है। ये सिद्धांत है, यहाँ की वस्तु पड़ी हुई है, सबके काम है, सबके शीर ही है। जो अपने अपने काम में दे दो बस, और आवेदन कर दो और बढ़िया छोड़ सुन लो। कोई साथ ले जाता नहीं। जैसे भवन की जो चीजें है उस भवन की चीजें काम में ले लो, मैं ले जाओ नहीं, ले जाने के लिए नहीं है, वहाँ के लट्ठू है ये भी रिजर्वास नहीं है, वहाँ की सामग्री है वो रिजर्वास नहीं है, अपने अपने काम में ले लिया, अपने दिए पंडित काम के, इसलिए संसार की मात्र चीजें है वे चीजें सब में काम लेने की है, अपनी अपनी नहीं है, ये सिद्धांत है, अपने अपने काम में ले ली बस दिया, फिर जिन काम में ले ली रहने में देने में खाने में पीने में अपने दूसरों के जो काम में लेती ले ली नहीं लेनी पड़ी जो काम में लो, ये किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं है, इनको व्यक्तिगत जो मानना है ये गलती है, व्यक्तिगत है नहीं चीजें, ये सामान्य चीज है सब ही है, एक पास में धन जरा है किसी पास कम है किसी पास घट है, सब की सब चीजें यहाँ की है और यही रहेगी, यहाँ की काम आवेगी तो आ जाए वो काम में ले चल जाए जो मारिया था तुम गया, साथ में कोई ले जाए नहीं, साथ में कोई ले जाए नहीं, साथ में लाए नहीं, आते हुए आए है तो माँ के जन्म लिया है तो सब दंग रंग जन्म लिया है, एक कौड़ी भी साथ में थी नहीं, और जाएंगे तो कौड़ी भी ले जाएंगे नहीं, तो यहाँ की चीजें यहाँ रहने के लिए ही है, और जो आ जावा तो गाँव में ले लो और सब दो तो बड़ी रहेगी, ये सच्ची बात ये है, इस बात को आप थोड़ा कृपा करें ध्यान दें, इस बात से यहाँ की चीज हमारी है ऐसा नहीं है, ये सबके हिस्से अपने अपने काम ले, किसी बात ज्यादा किसी पर कम है, किसी कमरे में कोई सामग्री है किसी में कोई सामग्री है तो वो काम ले नहीं है तो ऐसे काम से लो है जैसे कम से लो, और छोड़ चले जाएंगे लाखों करोड़ों अरबों रुपये छोड़ दोगे और समाज ने दरिद्र देता है तो वह भी छोड़ दोगे, पास में कुछ भी नहीं है वो भी रह जाएगा, लाखों करोड़ रुपये वो भी ऐसे ही है छोड़ कर छोड़ दोगे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई तो हम जानते नहीं, पर बात ये है इस बात से हमारी चीज कोई नहीं है और हमारे कुछ चाहिए भी नहीं इसे, इसे चाहिए तो यहाँ बैठे रहो, यहाँ से मरोगत यहाँ काम करेगा पाओगी, सच्ची बात ये है, आपके ख्याल में आई नहीं आई इसका तो पता नहीं हमें, परंतु अपने व्यक्तिगत चीज कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इनकी, आवश्यकता नहीं है, है जहाँ पड़ी रहे वो पहुंच रहे अपने काम में लेकिन काम में ले लो नींद पड़ जाएगी, किसी काम में किसी काम में ले ली चलती चलती, हमारी कोई चीज है नहीं और हमारे कुछ भी चाहिए नहीं, ये दो चीज है खास काम में लेने के, यहाँ पढ़िए पढ़िए काम में ले लो, कमरा में रहो कमरा साथ मिल जाएगी नहीं, कमरा फरी मिल जाएगी साथ में, कमरे की वस्तु ले जाएंगे नहीं, बिजली गए तो है वही रहेंगे, जहाँ लगे वही रहेंगे, बिजली वही रहेगा, बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई रहेगी, अब जब जाएंगे यहाँ की सामग्री नहीं रहेगी, तो यहाँ की सामग्री साथ में आए जब लाए नहीं और जाओ तो ले जाओगे नहीं, ये बिल्कुल ऐसे निर्णय रहना चाहिए, इन चीजों में फंसा नहीं चाहिए, फंसा नहीं पाओगे मिलेगा कुछ नहीं, फालतू हो जाओगे नहीं, दुख पाओगे। ध्यान दिया नहीं यहाँ की चीजें अपने काम के, काम है काम है, ले लो दे दो, ले लो काम है, ले लो बस, और भक्त भर चल दो। हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं, तुम साथ में लाए नहीं, साथ में ले जाएंगे नहीं। सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। अब आपके समझ में आई नहीं आई पता नहीं है, परंतु चीज यहाँ की यहाँ आई है। जैसे मैं आया यंत्र से भट्टा बैठ जाओ, यहाँ खरीद बातें कह दी, सुना दी, पहचानती है, बड़ी ही यही, ये भी यही बड़ी, ये भी यहाँ बड़े, ये तू ही रहेगा, ये भी रहे, सब चीज है रही। आप लोग भी चल दोगे, ये थम्भा पंडाल छोड़ ये में त्या भी रहेगा भाई, ना कोई संभालो मत संभालो कुछ, क्या मतलब है? ऐसे अपने जीवन जिंदगा में देखो, और फिर बाद में संभालो मत संभालो, खराब हो अच्छे हो अपने क्या मतलब है इसको, अपने खराब करो मत, अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ, अपने काम में बदलो, अपने क्यों काम में देखा, अपने स्वभाव क्यों खराब करे, अपने है नहीं बिल्कुल। ये सब काम के अपने अपने काम लेने सकती, अब चोरी करता है कोई करता है तो क्यों चोरी करे, क्यों दूसरे की आश करे, क्यों दूसरे की आशा रखे, अपने बोझ से जितनी मिल जाए तो काम करे। ये यहाँ का ढंग है, असली विचार है ये, जो सोचे काम आवे तो सब चीजें काम में आ जाएगी, सब काम में चलेगा और ठीक से रहेगा। सही है जरा है कोई मैं जो जमीन जमा दी बोल कर दिया तो कोरा कोरा कर दिया, साथ ही लचाया गया। अब हिंदुओं की स्थिति से हिंदुस्तान की उस वाली भी, अब कैलाश है पाकिस्तान है, ये सब थे अपने हिंदुस्तान के, और ले लिए मैंने हमारे लिए साथ में कोई ले जाएगा नहीं, एक मासे भर भी तिल जितनी चीज साथ ले जाएगी नहीं, यही रहेगी। अपने नियत है असर दम दबाई, अपने मन सरोवर है, मन जितने सब है चीज ये अपनी है, चिन्ह दबा चिन्ह दबा दी, इधर गगनधार और देश में वो सब दबा दिया, मन मदन दबा दिया, हिंदुस्तान तीर्थ है दबा ली, ये कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है, सभी रहते चल जाते, ना मुसलमान रहे ना हिंदू रहे ना चीनी रहे, अपनी अपनी है, अपनी अपनी नीयत बिगाड़ दी, बस नीयत बिगाड़ लो, नीयत सुधार लो, ये बात है। इनमें कोई शंका तो पूछो, ये है चीज ऐसी सब ऐसी, ना तो चाहते उस लाए ना साथ लोग ले जाएंगे, है बढ़ जाएगी और जिन्हें काम बनेगी, किसी बात कम है किसी बात करना है, अब ले दो इस ढंग से अपना रहो, आनंद से अपने वो से रहो, क्यों अपना नीति बिगाड़ो, क्यों दूसरी चीज को हत्या हो, छुपा बिगड़ेगा और कुछ एक कौड़ी भी हाथ में नहीं आएगी, स्वभाव बिगाड़ दो अपना, स्वभाव शुद्ध बना लो, दूसरों के दबाने नियत है वह खराब है, जो नियत खराब वह साथ चलेगी, पर लेना देना अपना सुख नहीं, मुफ्त में दुखा हुई बात में कोई शंका हो तो पूछो, बात तो ये है, ये भाव मैं पहले भी कहा है, अभी कहा हूँ, फिर भी आपने समझा नहीं समझा पता नहीं। मैं जितनी चीजें सब चीजें ऐसी है, सभी चीजें ऐसी है, मरेगा तो शरीर भी यहीं पर रहेगा, उसको ले जाएगी नहीं। हम लोग बोलेंगे गंगा जी पे जानवर खाएंगे, कीड़ा पर जाएगा अथवा विष पर जाएगी, शरीर भी गई साथ गया नहीं, तो शरीर में नहीं गया तो जितनी चीज तो साथ जाएगी नहीं, तो अपनी कहाँ है, अपनी है ही नहीं कोई चीज, और कोई इच्छा ही नहीं है। तो ममता और इच्छा करने की बिल्कुल आशा नहीं है, करने अपने कोई है ही नहीं, सब सिरोड़ी मारवाड़ी भाषा में सिरोड़ी है, जो अपने सेवा जाओ उनको मैं ले लो, अपने में आई नहीं सही आएगी तो आएगी, हार हो गया। अब अपने सामने चिन्हण दबा ली दबा ली, हिंदुओं का तीर्थ है दबा लिया, चिन्हियों ने दबा लिया, पास ले लो और सामर्थ्य पास ले लिया, अपने पास रहेगी कुछ नहीं पास रहेगी, दे दी मर्जी में सभी कोई नहीं साथ में कोटी ही साथ चले गई। सार बात ये है कि अपना चाहे काम में ले लो पैसा लो, सब सामग्री ऐसी है एकदम हमारी सामग्री है, अब उसमें रहना है। घर में रहते हैं वो कोई ज्यादा काम मिलता है, कोई कम काम मिलता है, कोई नहीं देता है, साधु हो गए अपने हो गया, जितना भी काम में ले ली, भूख लगी भिक्षा मांग ली, दे दी रोटी खाल दी जयराम दी, पर मौत हो गई, कोई चिंता फिक्र नहीं है ही नहीं, फिर बात की चिंता अपने क्या चिंता है, चीज लेना पड़ी है रक्षा करने वाले करे, ये कोई व्यक्ति कोई चीज है नहीं, ये कहते थे मेरा है रे, मेरा है, मेरी जमीन है ना, मैं अब दबा करनी पड़ी है, ये बात है। हिंदुआ तीर्थ है चिड़ियाली नहीं, नास्तिक आदमी है जमिया पंडित बात लाठी चिड़ी भैंस है, तीन लेना नहीं लेना, क्या ले जाएंगे साथ में, क्या चीनी साथ में ले जाएंगे, क्या हिंदू साधन ले जाएंगे, कोई साथ नहीं। इस समय सब चीजें सबके काम की है, सही अब दबा ली जिसने दबाए दबा लो, अपना अपना स्वभाव शुद्ध है वो शुद्ध बढ़ा लो, स्वभाव खराब खराब बना लो, साथ में चीज चलेगी नहीं, साथ में है ही नहीं, सब सब अपने सिरोड़ी चीज है, अपने अपने काम में ले लो, कोई नहीं कर रहा मेरी चीज नहीं, अच्छा बात है, ये तो हमारी नहीं देंगे, अच्छा वो कह नहीं हम तो ले लेंगे, तो ले लो, हमारे पेट के हम ले लेंगे, डाकू के हम ले लेंगे, चोर के हम ले लेंगे, आदमी के हम ले लेंगे, खेत हमारा है हम ऐसा कर लेंगे, मैंने देखा है, मैंने देखी हुई बात खेत वो कड़ा से जोड़ा बना दिया, देखी हुई हमारी बात पहली जो थी वो भी हमारी देखी हुई, अब दबा दिया कड़ा से बना दिया वो भी हमारे देखा हुआ है पहले से, मेरे बात देखी हुई काफी खेल जाते हैं, अपने भी खेल जाते, अच्छी बात है। पास ले लेगा अपनी घर लेगा, साथ चलने कुछ नहीं, मर गया भाई, मर गया गाड़ी से ले गए, खेत छोड़ने से ले गए, मर गए, जमीन पर यही हुई इस बात सब चीजें ऐसी है। तो कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये सब प्रकार के लिए, सब सेवा के लिए है, कोई चीज हमारी नहीं है। बहुत बढ़िया, अभी जो विचार हुआ है, वर्षों से विचार करते करते जो हमारे विचार में आई है वो बात है। आप वो कहा हम मानते नहीं, दूसरा कहते हमारे को तत्व का शासन करा दे, हम आ जाए, भाई हम क्यों कहे भाई करा दे, बात हम कह सकते, बात कह सकते, माने न माने अपनी बात ही बची है, अब नहीं मान हम क्या करें, हमारा उसको मैं पास पास हमारे पास सही भी नहीं, कोई कैद करते हैं, आप वो करते हैं, क्या करते हैं, डाकू करते दिखाते हैं कोई, हम तो बात करते हैं, आपको और ऐसे मान लो तो निहाल हो जाओगे। अब आज जैसे बात कही, अब बात मान ली, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें हो आपके बिल्कुल बैठ जाएगी एकदम, कि हमारी कोई चीज है ही नहीं, किस पर हम आकर अपना ही माना, बहुत मोह शांत से रहो, मगर रोटी मिल जाती खा लेते हैं, नहीं खा लो क्या, खाते खाते भूख तो मिटी नहीं, भूख तो लगती है, तो भूख मर गए, मर गए, मर गए, रोटी खा मर गए, मर गए, मरा है, कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई ज्यादा दिन नहीं, कोई कम दिन नहीं गया, इस बात से चीज कोई भी हमारी है ही नहीं, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे कुछ भी है ही नहीं, भाई वहां भी नहीं है, आनंद रहो गौर से, यद स्मरियम नहीं सपेषा प्राप्त व्यवर्थम लोते मनुष्य दैवो वितम लंघय तुम न सकता, हमारी चीज हमारे पास आवेगी, आवेगी तो हमारे पीछे हमारे पास आवेगी, यह तो सुनिए हम नहीं तो परेशान, हमारी है वो चीज है ही दूसरी की, आना पड़ेगा हमारे पास, आवेगी नहीं आने है, नहीं आवेगी चिंता ही करो, चिंता की बात ही नहीं है, साफ पड़ेगा सोने बात है सबकी, हाँ सबकी चीज सिरोली सबरे, बस मर गए, शरीर भी छोड़ गए, कोई शासन ले गया, राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े बड़े राजा हो गए, साथ में क्या गया, शरीर भी यही नहीं गया, अपना भाव कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है, पर मान्यता होगा नहीं मान्यता अपनी मर्जी, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, हमारे समझ में आई जैसी बात है, फिर कह देंगे हमारे, फिर बहुत बनाना दे, अभी कुछ तो अभी बता देंगे आपके मन में क्या है, आपको समझ में आई नहीं आई, हमने माने नहीं माने पता नहीं, नहीं माने तो मत मानो, न माने तो मानो, तारी जैसी मर्जी से करो, बात ये है, अपनी कोई नहीं है, अपने को नहीं चाहिए, सच्ची बात यह है, अब मान जो अपनी मन सा हमारी है, सब हमारी है, सरा भर कार निकाले पुट बड़े पुट दे कार निकाल दे, जाओ कार निकाल दे, चीज हमारे पास आई हमारी ले गया कोई ले गया पत्तों को खून ले गया था वो कई चीज हमारे पास आई और मारी है कौन ले गया कुछ पता ही नहीं एक बताओ आपको ये ऐसे ये थूक ने दिया ढक्कन जोड़ो ऊपर कम चम चलो जगह चौक लाया उसे बस देखी गोटी कौन ले गया पता नहीं कहीं ले गया कई चीज ऐसे मेरी अटपटी चीजों लोगों सुनियो विद्यार्थी से शांत हो गए तो विद्यार्थी ने गदा नहीं उठा ले गया चार दरखास्त चार दो मुंदरा दो अपने नमाज का तो खूबसा बने रहा चार तो देखो कोई है तो है कोई ले गया तो ले गया बाल्टी में चार सौ चार बाल्टी बाल्टियां वही भी कौन थी तो कही वही भी कौन थी कोई ले गया कोई जो ले जाओ ले जाओ भाई ले जाओ हमारे जो काम ले जाओ भाई गद्दा विशाल रहो विशाल शांत हो गए उठा ले गया हमारे क्या पता है हमारे काम हमारा है अरे मारेगा ना कहा इतनी चीजें आएगी इतनी चीजें पड़ी जो काम देश हो ही होने स्वीटर आइए कही करो कोई ले गया तो ले गया कोई कोई कोई ले गया कोई दे गया कोई दे गया कोई ले गया अमर क्या गया हुआ था ले गया तो मैंने क्या गए वो ले गया कोई कुछ ले गया चौकी लगी तो ले गया बात हमारे दे गए ठीक ठीक समझी बात है अच्छी बात है भाई थोड़ा खबर है सबके खबर सबकी सीढ़ी चीज है जो काम ले लो मत ले लो कोई दे गया कोई ले गया घड़ी आप आई गई कोई चली गई अपना मौज रहेगी आनंद अपना है अपना आनंद रहेगा अपन शांति मन में जो शांति तेरे को नहीं सोता वह अपने अशांति है अपने तो अशांति में असंभव हो दुख होगो बिल्कुल ऐसी चीज सब कोई चीज हमारी नहीं है हमारे उसे नहीं चाहिए दो चीज है ममता और इच्छा ठीक है सब चीज लाख रुपया करोड़ों रुपया अरबों रुपया कोई है कई ना कोई है चाहे एक कोटि साथ में चाहे गई आप गए इतनी हिम्मत है बताओ कोई कोई ले जाएगा ना मर गया जब साथ में जाएगी है कई हिम्मत फिर सही हुई मारी है मारी है मन विचार में भाव है काबुल कंधार सब हिंदुस्तान का है हिंदुस्तान पाकिस्तान हमारे देते देते बढ़ गया, अलग अलग देश बढ़ गया, यही बढ़ रहे, कभी देवता हो रहा कभी देवता हो रहा कभी असुर हो रहा, देवता और असुर तो नहीं होते हो, ये तमाशा है, सब तमाशा है, खेल है, खेल तमाशा है, खेल कुछ नहीं, तत्व क्या है, खेल है, लाठी जिसकी भैंस देखो तमाशा, तो शरीर हमारी कोई बोल नहीं, मौसम मौसम भी ले गया, ताया ले गया, अभी ले गया अभी रख ले पास में, मेरी मर्जी से अच्छा मर्जी ले दिया, अच्छा मर्जी रख दिया, अरे रख मर गया तो अच्छा रख मर गया, उसे अच्छा रख मर गया, जो वोट पड़े है मैं हमारे मर जाना है, शांत कोई कोई लग रहे हो, सब चीजें देखी हुई है आप लोगों के, ऐसी चीजें कोई साथ चलेगी नहीं। श्री राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।